Nalingi na yeba soki na koki kotia kaka motema. Balobi na ngai okoma mobulu epai na tikaki yo. Nakoyoka te soki na moni na miso nde nandimi ye. Kotia kaka motema Balobi na ngai okoma mobulu epai na tikaki yo. Nakoyoka te soki na moni na miso nde nandimi ye. Nabutu na moyi ye mosika na kuba ye liboso na mbeto nakomi komona ani na modi ya Cambridge yo ani ye yaya na poni na ye. Mosika na kuba tindelanga na kati ya molangi. Na butu na moye mosika na kuba e. Iboso na meto na komi na kuba tindelanga yangwata na kati ya molangi. Yeah, man.